महाभारत वन पर्व सप्तष्टीतमोध्याय। राजा नल का ऋतुपर्ण के यहाँ अश्वाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होना और वहाँ दमयंती के लिए निरंतर चिंतित रहना तथा उनके जीवल से बातचीत। बृहदसुवाच तस्मिन्नन्तरहिते नागे प्रयो नैषधो नलः ऋतुपर्णस्य नगरं प्राविशद् दशमेहनी। बृहदसु मुनि कहते हैं, कर्कोटक नाग के अंतर्ध्यान हो जाने पर निषद नरेश नल ने दसवें दिन राजा ऋतुपर्ण के नगर में प्रवेश किया। स राजानम उपातिष्ठन् बाहुकोऽहम् इति ब्रुवन् अश्वानाम वाहने युक्त पृथिव्याम नास्ति मत्समः। वे बाहुक नाम से अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ उपस्थित हुए और बोले, घोड़ों को हाँकने की कला में इस पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। अर्थकृत्येषु च वाहम प्रष्टव्यो नैपुणेषु च अन्य संस्कारम अपि च जानाम्यन्यै विशेषतः। मैं इन दिनों अर्थ संकट में हूँ, आपको किसी भी कला की निपुणता के विषय में सलाह लेनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अन्य संस्कार भांति भांति की रसोई बनाने का कार्य भी मैं दूसरों की अपेक्षा विशेष जानता हूँ। यानि शिल्पिन शिल्पानि लोकेऽस्मिन् यच्चैवान्यस्तु दुष्करम् सर्वं यतिष्ये तत्कर्तुम् ऋतुपर्ण भरस्तु माम्। इस जगत में जितने भी शिल्प कलाएँ हैं तथा दूसरे भी जो अत्यंत कठिन कार्य है, मैं उन सबको अच्छी तरह करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। महाराज ऋतुपर्ण, आप मेरा भरण पोषण कीजिए। ऋतुपर्ण वाच वस बाहुक भद्रम ते सर्वमे तत्करिष्यसि शीघ्र याने सदा बुद्धिर्ध्रियते मे विशेषतः। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक तुम्हारा भला हो, तुम मेरे यहाँ निवास करो, ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। मेरे मन में सदा यही विचार विशेषतः रहता है कि मैं शीघ्रता पूर्वक कहीं भी पहुँच सकूँ। स तुम अंतमातिष्ठ योगम तम येन शीघ्र हयाम भवेयूरस्वाध्यक्षोसी वेतनम ते सतम शतम। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे घोड़े शीघ्रगामी हो जाए। आज से तुम हमारे अश्वाध्यक्ष हो, 10,000 मुद्राएं तुम्हारा वार्षिक वेतन है। त्वामुपस्थास्यतश्चैव नित्यं वाष्णेय जीवलौ एताभ्यां रंसते सार्धं वसवै मयि बाहुक। वाष्णेय और जीवल, ये दोनों सारथी तुम्हारी सेवा में रहेंगे। बाहुक, इन दोनों के साथ तुम बड़े सुख से रहोगे, तुम मेरे यहाँ रहो। बृहदसुवाच एवमुक्तो नलस्तेन न्यवसत्तत्र पूजितः ऋतुपर्णस्य नगरे सह वाष्णेय जीवलः। बृहदसु मुनि कहते हैं, राजन, राजा के ऐसा कहने पर नल वाष्णेय और जीवल के साथ सम्मानपूर्वक ऋतुपर्ण के नगर में निवास करने लगे। स वै तत्रावसद् राजा वैदर्भि मन चिंतयन् सायं सायं सदा चेमं शोकमेकं जगादः। वे दमयंती का निरंतर चिंतन करते हुए वहां रहने लगे। वे प्रतिदिन सायंकाल इस एक श्लोक को पढ़ा करते थे। क्वनुषा चित्पिपासार्ता श्रांता शेते तपस्विनी स्मरन्ति तस्य मंदस्य कं वा साध्योपतिष्ठति। भूख प्यास से पीड़ित और थकी मांदी वह तपस्विनी उस मंदबुद्धि पुरुष का स्मरण करती हुई कहाँ सोती होगी तथा अब वह किसके समीप रहती होगी। एवं ब्रुवन्तं राजानां निशायां जीवलो ब्रवीत कामेनां शोचसे नित्यं श्रोतुमिच्छामि बाहुक। एक दिन रात्रि के समय जब राजा इस प्रकार बोल रहे थे, जीवल ने पूछा, बाहुक तुम प्रतिदिन किस स्त्री के लिए शोक करते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। आयुष्मन् कस्य वा नारी यामेव मनसोचसे तं वाच ननु राजा मंद प्रज्ञस्य कस्यचि आसीत् बहुमता नारी तस्या दृढतरं वचः स वै केनचिदर्थेन तया मंदो व्ययुज्यत। आयुष्मन् वह किसकी पत्नी है जिसके लिए तुम इस प्रकार निरंतर शोक मग्न रहते हो। तब राजा नल ने उससे कहा, किसी अल्पबुद्धि पुरुष के एक स्त्री थी जो उसके अत्यंत आदर की पात्र थी, किंतु उस पुरुष की बात अत्यंत दृढ़ नहीं थी। वह अपनी प्रतिज्ञा से फिसल गया। किसी विशेष प्रयोजन से विवश होकर वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। विप्रयुक्त समन्दात्मा भ्रमन्त सुख पीड़ितः दह्यमान शशोकेन दिवारात्रम् अतन्द्रितः। पत्नी से विलग होकर वह मंद बुद्धि मानव दिन रात शोकाग्नि से दग्ध एवं दुख से पीड़ित होकर आलस्य से रहित हो इधर उधर भटकता रहता है। निशा काले स्मरण तस्या श्लोकमेकम् स्म गायति स विभ्रमन् महीम सर्वाम् क्वचिदासाद्य किंचन वसत्य नरहस्तदम् दुःखम् भूय एवानुसंस्मरन्। रात में उसी का स्मरण करके वह एक श्लोक को गाया करता है। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वह कभी किसी स्थान में पहुंचा और वहीं निरंतर उस प्रियतमा का स्मरण करके दुख भोगता रहता है, यद्यपि वह उस दुख को भोगने के योग्य है नहीं। सातुतम पुरुषम नारे कृत्रेप्यनुगता बने तक्ता तेनाल्प पुण्येन दुष्करम यदि जीवति एका बालान विज्ञाच मार्गाणाम अतथोचिताम। वह नारी इतनी पतिव्रता थी कि संकट काल में भी उस पुरुष के पीछे पीछे वन में चली गई, किंतु उस अल्प पुण्य वाले पुरुष ने उसे वन में ही त्याग दिया। अब तो यदि वह जीवित होगी तो बड़े कष्ट से उसके दिन बीतते होंगे। वह स्त्री अकेली थी, उसे मार्ग का ज्ञान नहीं था। जिस संकट में वह पड़ी थी उसके योग्य वह कदापि नहीं थी। क्षुत पिपासा परितांगे दुष्करम यद जीवती स्वापदा चरते नित्यं वने महति दारुणे तक्ता तेनाल्प भाग्येन बंद प्रज्ञेन मारिष इत्येवं न सधो राजा दमयन्ती मनुस्मरन् अज्ञातवासं न्यवसद्राज्ञस्तस्य निवेशने। भूख और प्यास से उसके अंग व्याप्त हो रहे थे। उस दशा में परित्यक्त होकर वह यदि जीवित भी हो तो भी उसका जीवित रहना बहुत कठिन है। आर्य जीवल अत्यंत भयंकर विशाल वन में जहाँ नित्य निरंतर हिंसक जंतु विचरते रहते हैं, उस मंद बुद्धि एवं मंद भाग्य पुरुष ने उसका त्याग कर दिया था। इस प्रकार निषद नरेश राजा नल दमयंती का निरंतर स्मरण करते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ अज्ञात वास कर रहे थे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि नल विलापे सप्तषष्ठी तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल विलाप विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ।